ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب بالعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود سلام کی تعریف توصیف اور نعتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن اور ترجمہ القرآن اور تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج الحمدللہ ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 سے ترجمہ شروع کر رہے ہیں. پانچواں پارہ ہے اور 16 رکوع ہے. آیت نمبر 127 اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اے میرے محبوب یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اور عورتوں کے بارے میں دین اسلام کے کیا حقوق و فرائض ہیں. چونکہ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا اسی سورہ مبارکہ میں وراثت کے مسائل، چونکہ حالت کے دور میں عورت کو اور چھوٹے بچوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا. عورت کا باپ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، کوئی بھی فوت ہو جائے، خاوند فوت ہو جائے تو عورت کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو اب جب وراثت کے احکام نازل ہوئے تو لوگ حیران ہوئے کہ کیا وراثت میں عورت کا بھی حصہ ہے، کیا عورت کو بھی وراثت میں سے ملے گا. تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھنے لگے کہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے اور عورتوں کے بارے میں کیا ہمیں ان کو وراثت میں سے حصہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. وہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں صفا طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی ہن عورتوں کے بارے میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم فتویٰ ارشاد فرماتا ہے تو مفتی برحق اور حقیقی مفتی جو ہے فتویٰ دینے والا وہ خود اللہ جل مجد الکریم ہے، تو جو بھی مسئلہ بتائے، شریعت کے مطابق حکم کرے، اس کو مفتی کہتے ہیں، لیکن حقیقی مفتی اللہ جل مجد الکریم ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کے اللہ جل مجد الکریم نے اپنے بارے میں خود اپنے آپ کو مفتی کہا، تو اب کیا کسی غیر کو مفتی کہنا یہ شرک ہوگا؟ جیسا کہ آج کل یہ مشہور ہے کہ جی یہ تو رب نے اپنے بارے میں کہا، تم نبی کے بارے میں یہ مان رہے ہو تو مشرک ہو جاؤ گے، تو اب تو عام آدمی کو بھی مفتی کہا جانے لگا، اور بعض لوگ تو مفتی عالم بھی کہتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے اشتہار شائع کیے، سٹکر چھپوائے، اور پاکستان میں گلی گلی، بازار بازار، مساجد اور ہرتا کے گاڑیوں میں بھی لگا دیے کہ غوث چونکہ رب ہے مددگار، غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار، تو غوث چونکہ رب ہے تو تم حضرت شیخ عبد القادر جان کو غوث اعظم کہتے ہو، لہذا معاذ اللہ معلوم ہوا کہ تو بہت بڑا شرک کرتے ہو، اور اللہ سے بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بڑھا دے رہے ہو۔ ان سے پوچھا جائے کہ رب کہتا ہے میں فتویٰ دیتا ہوں، اور فتویٰ دینے والا مفتی ہوتا ہے، کیا جب تم کسی کو مفتی اعظم کہتے ہو، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم فلسطین، مفتی اعظم سعودی عرب، تو کیا اس وقت تم اس آدمی کو اللہ سے ڈرا رہے ہوتے ہو؟ حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ جہاں مفتی اعظم آتا ہے، جہاں امام اعظم آتا ہے، جہاں غوث اعظم آتا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے دور کے تمام اولیاء سے، غوثوں سے بہتر ہیں، امام اعظم اپنے یعنی دور کے علماء سے یعنی اعظم بڑھ کر ہیں، اس لیے اللہ جل مجد الکریم کے ان بندوں کو، حالانکہ امام تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اصل میں اگر ان معنوں میں جائے تو امام اعظم تو پیارے آقا بنتے ہیں، لیکن ساری دنیا امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتی ہے، کئی مجاہد کو مجاہد اعظم کہا جاتا ہے، تو اصل میں یہ اس دور کے مطابق اور اس خاص فن کے مطابق بات ہوتی ہے نا، کلی طور پر تمام احکامات، تمام قدرتیں، تمام طاقتیں یہ اللہ جل مجد الکریم کے دست قدرت میں ہیں، وہ اس کو عطا کرتا ہے، وہ صفت جس میں کوئی نمایاں ہوتی ہے اسی صفت کا اس میں اظہار ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار صفات عطا کی گئیں اور دور انبیاء کو کی گئیں، گیارہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی رب نے کلام کیا، لیکن آپ کو کلیم اللہ کی بجائے حبیب اللہ ہو جاتا ہے، کلیم اللہ جو ہے وہ صرف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ پیارے آقا سے کلام ہی ہوا، بلکہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ میں یہ صرف زیادہ تھی تو ان کو کلیم اللہ کہہ دیا، حالانکہ پیارے آقا سے بھی اللہ جل مجد الکریم نے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا ہے، تو اس لیے کسی شخص میں کوئی صفت کا مشہور ہونا، خاص ہونا، اس صفت کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے۔ وما یتلا علیک فی الکتاب، وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے، فی یتام النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونا ہن ما کتب لہن، کہ تم نہیں دیتے ان کو جو ان کا مقرر کرنا حصہ ہے، یعنی یتیم بچیوں کو تم ان کے والدین کا حصہ نہیں دیتے، یا جس کے گھر میں کوئی یتیم بچی ہوتی تھی وہ اسے تھوڑے سے حق مہر میں شادی کر لیتا تھا، یا حق مہر دیتا ہی نہیں تھا، تو کہا تم ان کا حق ان کو کیوں نہیں دیتے، کہ جو تمہارے گھر میں یا ویسے یتیم بچیاں ہیں ان کا حق ہو، حق ان کا وراثت میں بنتا ہے، اور حق ان کا جو ہے وہ اس میں یعنی حق مہر میں بھی بنتا ہے، اور بھی جو عورتوں کے حقوق ہیں، کہا ان کو دیتے جاؤ، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور انہیں تو نکاح میں لانے سے بھی منہ پھیرتے ہو. بل مستضعفین من الابناء اور کمزور بچے جو ہیں. وان تقوموا للیتام بالقسط اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف کر قائم انصاف پر قائم رہو. یعنی اگر تو یتیم بچی ہوتی تھی مالدار تو اسے اس لیے شادی کر لی جاتی تھی کہ اس کا مال ہمارے قابو میں آئے گا, یا خوبصورت ہوتی تھی تو اسے تھوڑے سے حق مہر پہ نکاح کر لیا جاتا تھا, اور اگر اس کے پاس دولت نہیں ہوتی تھی تو پھر اس سے نکاح نہیں کرتے تھے, یا حسین و جمیل نہیں ہوتی تھی تو پھر اس سے نکاح نہیں کرتے تھے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اگر تم انہیں نکاح میں بھی نہیں لاتے پھر ان کا حق کیوں نہیں دیتے جو ان کی وراثت کا ہے. بڑے مسائل ہوتے, بھائی فوت ہو گیا, اس کی بچی ہے, دولت مند ہے, تو اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ گھر میں رہے, کسی اپنے سے اس کا اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی جائے تاکہ دولت جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہ جائے. تقریبا عمر اس کی شادی کرتے ہی نہیں تھے کہ اگر شادی کر دی گئی تو وہ وراثت حصہ دار مانگے گا, کا خان جو ہے وہ حصہ مانگنے لگے گا. تو یہ جہالت ایسے واقعات تھے بد قسمتی سے. آج بھی آپ کو نام نہاد مسلمانوں میں ایسے مسائل ملیں گے, خاص کر سندھ کے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جگیردار اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ ہماری جائیدادوں میں لوگ غیر جو ہیں وہ شہید جائیں گے, اور اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں تمہاری قرآن کے ساتھ شادی ہو چکی, قرآن سے تمہارا نکاح پڑھایا جا چکا. یہ بہت بڑی بڑی اور بری رسم ہے, یہ سندھ کے جگیرداروں اور وڈیروں میں جاری ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیسے وہ جہالت کے دور والے کہتے تھے کہ ہمارا کوئی دماغ کہلائے, اس لیے وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. آج نام نہاد مسلمان بھی یہ اپنا یعنی بیشتی سمجھتے ہیں ہمارا کوئی دماغ کہلائے گا, بچی کی شادی نہیں کرتے, یا اس لیے بچی کی شادی نہیں کرتے کہ اگر ہم نے اس کی شادی کی تو جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا. تو اللہ کہتا ہے اگر تم اس کی شادی بھی نہیں کرتے تم اس کو اس کا حصہ بھی دیتے, یا تو ان سے اچھے طریقے سے شادی کرو یا نہیں تو یتیم بچوں کا ان کے وراثت کا جو حصہ بنتا ہے اس میں سے حصہ دے دو. اب دیکھیے لوگ نام نہاد ظالم لوگ ایسے ہیں جو اسلام میں اعتراض کرتے ہیں, دیکھو جی مسلمان قرآن کے ساتھ نکاح کر دے رہے ہیں, عورتوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں, حالانکہ اس اسلام کا کوئی سور نہیں ہے. یہ کچھ خود لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف چلتے ہیں, صرف اسلام کا نام لیتے ہیں, اسلام پر عمل نہیں کرتے. تو اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی خبردار, بچی جوان ہو جائے اور اس کا کوہ مل جائے تو اس کی شادی میں کبھی دیر نہ کرنا. اور اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو یتیم بچیاں ہیں ان کا حصہ ان کو دو جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے وراثت میں حق مہر میں سے, اور تم ان سے نکاح سے بھی منہ پھیرتے ہو, اور وہ جو کمزور بچے ہیں ان کے بارے میں بھی خیال رکھو. ان کے والدین فوت ہو گئے, کئی لوگ ایسے ہیں جو ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے سو سو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا کہ ارشاد فرمایا ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا کیجیے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْطِ اور یہ کہ یتیموں کے بارے میں بہت انصاف اور عدل پر قائم رہا کرو, کسی یتیم کے ساتھ ظلم و ستم ہونے پائے, کسی یتیم کا حق نہ کھایا جائے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور جو تم نیکی کرو گے اللہ جل مجد الکریم اس کو جان رہا ہے, اس کو دیکھتا ہے, اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی یہ نہیں کہ یہ تو یتیم بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ نیکی کریں گے تو کون ہمیں جانے گا اور کون اس کا ہمیں صلہ دے گا. تو اللہ کہتا ہے یتیم بچیوں کے ساتھ, یتیم بچوں کے ساتھ جو خیر تم کرو گے, بھلائی تم کرو گے تو اللہ جل مجد الکریم اس کا علم جو ہے اللہ جل مجد الکریم کو ہے. میں نے مرا تم خافت من بالها نشوزا اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے زیادتی کا خوف کرے, اور ارادن یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے, یعنی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنی عورتوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں, ہمیشہ ناراض رہنا, ہمیشہ ماتھے پر بال ڈالے رہنا, باہر تو لوگوں سے تو ہاتھ ہاتھ کے ملنا لیکن گھر میں آنا اسی وقت عورت سے یعنی خوشی سے بولنی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر کسی عورت کو یہ خوف ہو کہ اس کا خامن جو ہے وہ اس کے ساتھ یعنی زیادتی کر رہا ہے یا اس سے منہ پھیر رہا ہے, بے رغبتی اختیار کرتا ہے, اس کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, کہا تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں تم صلح کرا دو. یعنی اگر کہیں میاں بیوی میں ایسا معاملہ ہو گیا, اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا بے رغبتی برتا ہے, اس کے ساتھ کلام نہیں کرتا یا اس کو پورا خرچہ نہیں دیتا یا اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، تو کہا تم ان دونوں میں پڑھو اور دونوں کی صلح کرا دو۔ آج عجیب معاملہ ہے، ہم لوگوں کو گھروں میں لڑانے پر تو بہت مستعد ہوتے ہیں، اور یعنی حتیٰ کہ اللہ حافظ کرے والدین تک بھی اس معاملے میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ والدین بھی میاں بیوی کو کہ جی ہمارا بچہ تو بیوی کے ساتھ زیادہ محبت کرنے لگا ہے، وہ بھی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سوچتے یہ اس کی بیوی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، یہ اپنے والدین کو چھو کر آئی ہے۔ تو اللہ جل مجلل کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر خاوند بیوی پر زیادتی کرے، اس کے ساتھ بے رغبتی استعمال کرے یا اس کے ساتھ زیادتی کرے، تو تمہیں چاہیے کہ دونوں میں صلح کرا دی جائے، وہ صلح ہو خیر، اور صلح جو ہے یہی اچھی چیز ہے۔ کسی کی لڑائی میں داخل نہیں ہونا چاہیے لڑائی کرانے کے لیے، ہاں صلح کرنے کے لیے، کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی دوست ہے کوئی دشمن ہے، کوئی بھی ہے ضرور حصہ لینا چاہیے۔ ہم لڑائی میں تو ضرور کہیں نہ کہیں کوئی شرارت کر کے گزر جاتے ہیں، جب صلح کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم ایسے کیوں پڑھیں؟ اللہ کہتا ہے ہمیشہ مسلمانوں میں صلح کی کوشش کیا کیجیے، مسلمانوں میں صلح کرایا کیجیے۔ وہ عہد رتل تل انفوس و اشبھ، کہا اور دل لالچ پھند میں ہے، دل جو ہے یہ تو لالچ کرتا رہتا ہے کہ اگر یہ آپس میں ناراض رہیں گے تو میرا بھی اس گھر میں آنا جانا رہے گا، اگر یہ آپس میں خوش ہو گئے تو مجھے کون پوچھے گا۔ کئی طریقے ہوتے ہیں کہ گھروں میں لڑائی جھگڑا ڈال دیا، والدین میں، اولاد میں، بیوی میں، خاوند میں، بہن بھائیوں میں، رشتے داروں میں، اس طریقے سے وہ لوگ جو ہیں وہ داخل رہتے ہیں خاندان میں۔ جب اپنا میاں بیوی راضی ہو رہا ہے پھر تیسرے شخص کو پوچھ نہیں ہے، تو رب کہتا ہے کہ یہ لوگ اس لیے اپنے دلوں کو لالچ میں پھنسائے بیٹھے ہیں، اور لالچ کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں جو ہیں وہ کرواتے ہیں۔ بہت برا وہ شخص ہے جو میاں بیوی میں لڑائی کرا دے، جو ایک دوسرے مسلمان میں لڑائی کرا دے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کا تخت اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کا تخت سمندر پر پانی پہ لگا ہوتا ہے، اس کے جو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیاطین جو ہیں، وہ جاتے ہیں پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، وہ کہتا ہے کسی کو شراب پلا کر آ گیا، اچھا اچھا کیا، میرے پاس بیٹھ جا۔ دوسرا آتا ہے میں کسی کو مسلمان کو زنا میں مبتلا کر کے آ گیا، وہ کہتا ہے اچھا تو نے بہت اچھا کیا، بیٹھ جا۔ اسی طریقے سے کہتا ہے میں چوری کی، میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ بچھاتا رہتا ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے، ایک شیطان آتا ہے، اس سے وہ پوچھتا ہے تو کیا کر کے آیا، تو وہ کہہ رہا میں میاں بیوی کو لڑا کر آ گیا ہوں۔ تو شیطان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ معانکہ کرتا ہے اور اپنے ساتھ بٹھاتا ہے اور سب لوگوں کو کہتا ہے تم نے بھی تو گناہ کیے، لیکن اس کا گناہ جو ہے یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے میرے زیادہ نزدیک ہے، عزت والا ہے، کیونکہ یہ ایک گھر میں فتنہ بو آیا ہے، یہ میاں بیوی میں لڑائی کرا آیا ہے، اس لیے گھر والوں میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں لڑائی کرانے والا شخص اپنے لالچ کی وجہ سے ان میں لڑائی کراتا ہے۔ تو اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم صلح کی کوشش کیا کرو، وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ جل مجدل تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ جل مجدل کریم اس کو جانتا ہے۔ دل میں کسی کے خلاف عہد رکھنا اللہ کو بھی جانتا ہے، اور کسی کو اس وجہ سے لڑانا کہ اس سے میرا فائدہ حاصل ہو جائے گا اللہ کو بھی جانتا ہے۔ تو کہا اگر نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بہت اچھی بات ہے، بجائے مسلمانوں کو لڑنے کے، بجائے میاں بیوی میں بغض ڈالنے کے، بجائے دوستوں میں لڑائی کرانے کے، ان میں صلح کی کوشش کیا کرو۔ اللہ بہن مسائے، اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیچھے حکم ہوا کہ مسلمان ایک مرد کو چار عورتیں عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ آج یہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس وقت اسلام نے چار بیویوں کی اجازت دی، اس وقت لوگوں کی دس دس بیس بیس بیویاں تھیں۔ آج ظالم عیسائی اور یہودی پیارے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تعدد ازدواج کے سلسلے میں اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے نبی نے 11 شادیاں کی تھیں، حالانکہ انہی اعتراض اور انہی کی بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں۔ ان پر تو اعتراض اپنے پر تو نہیں کرتے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نیت سے شادیاں نہیں کی جس نیت سے آج کل لوگ کرتے ہیں۔ آپ کی شادیوں کو اگر دیکھیں تو سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تمام آپ کے ازواج مطہرات جو ہیں وہ بیوہ تھیں، ان کے خاوند فوت ہو چکے تھے یا کسی نے طلاق دے دی تھی۔ تو اگر آج کی نیت سے جیسے آج لوگوں کی نیت ہوتی ہے، ایسی نیت ہوتی تو آپ بھی یعنی ایسی عورتوں سے شادی کرتے جو امیر ترین ہوتی یا خوبصورت ترین ہوتی اور یا باکرا ہوتی. فرائض سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوسری تمام ازواج مطہرات کو آپ نے عزت بخشی کہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کے ساتھ آپ نے شادی کر لی. اور آپ نے بتا دیا کہ وہ یوں بھی کسی کے ساتھ مہربانی کی جاتی ہے, یوں بھی کسی کی مشکل کو حل کیا جاتا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلم فوت ہوئے تو میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کوئی چیز اگر کھو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو, اللہ اچھی چیز عطا کر دے گا. اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ چیز پڑھا کرو. تو اب وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے یہ پڑھ, لیکن یہ تو یہی تھی, میں سمجھی تھی ابو سلمہ سے بہتر تو کائنات میں مجھے کوئی نہیں مل سکے گا, لیکن چلو آقا کا حکم ہے پڑھ تو لینا چاہیے. میں کہتی ہیں میں نے پڑھا اور میں سمجھ تھی کہ کائنات میں ابو سلمہ سے بہتر مجھے اقامت نہیں مل سکتا. جب میری عدت گزر گئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تو میں سمجھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں, اگر ان پر اعتقاد رکھا جائے تو پورے ہوتے ہیں. دیکھیے ابو سلمہ جیسے کروڑوں ہو جائیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی کموں تک نہیں پہنچ سکتے. تو کہتی ہیں کہ واقعی جو آقا نے حکم فرمایا میں نے عمل کیا تو ابو سلمہ سے کروڑوں درجے بہتر مجھے اللہ جل وعلا نے خامد یعنی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما دیے. اب چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ جل مجد کریم نے حکم فرما دیا تھا کہ چار تک آدمی جو ہے وہ شادیاں کر رکھتا ہے, اب جب ایک سے زیادہ شادی کرے گا تو یقیناً اس میں کچھ مسائل پیدا ہوں گے. دو بیویاں ہیں, تین بیویاں ہیں, چار بیویاں ہیں, تو ان میں مساوات کا مسئلہ جو ہے شروع ہو جائے گا. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں آدمی مساوات کر سکتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں آدمی مساوات نہیں کر سکتا. مثلاً کسی کو نان نسخہ دینا ہے, کسی کو کپڑے خرید کے دینے ہیں, کسی کو مکان خرید کے دینا ہے, کسی کو وقت دینا ہے, تو اس میں تو آدمی مختار ہے. جتنا وقت ایک بیوی کو دے دوسری کو بھی دے سکتا ہے, جتنے کپڑے ایک بیوی کو خرید کے دے دوسری کو بھی دے سکتا ہے, جتنا زبر ایک بیوی کو دے دوسری کو بھی دے سکتا ہے, اس میں تو آدمی کر سکتا ہے. لیکن جو جگہ میلان ہوتا ہے, جو محبت ہوتی ہے, اس میں آدمی جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے, آدمی جو ہے اس پر قابو نہیں پا سکتا. آدمی کو کسی سے بات ہو جائے تو اب جان چھڑا بھی چاہے تو نہیں چھڑا سکتا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے یہاں یہ حکم فرمایا کہ فرمایا ولن تستطیعوا, تم یہ طاقت نہیں رکھتے ان تعدلوا بین النساء, کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو, ان کو برابر رکھو. ولو حراستم, اگرچہ تم کتنے ہی حرص کرو, ہاں تم چاہو بھی تو اب اگر ایک کے بعد دوسری شادی ہوئی ہے, ایک بیوی کی عمر کم ہے یا حسن و جمال زیادہ ہے, تو یہ قدرتی طور پر اس کا دل جو ہے اس طرف زیادہ مائل ہوگا. تو اب کہا جہاں تک تم کر سکو وہ تو کرو, لیکن اگر ایک کی طرف محبت زیادہ ہے مل زیادہ ہو, فلا تمیل کل میلے, تو بالکل ایک کی طرف نہ جھک جانا. ایسا نہ ہو جائے کہ ایک بیوی کے گھر میں تو رہو دوسری کو پوچھو ہی نہ, ایک کو تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے پر دوسری بیچاری بھوکی مر رہی ہو. کہا ایسا نہ ہو کہ تم بالکل ہر اسی کی طرف مائل نہ ہو جو, فتازہ روح کل معلقہ, تو ایسا نہ اس کو چھوڑ دو جیسے کہ لٹکی ہوئی چیز ہے, کہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی, نہ تو تم اس کو طلاق دو نہ کسی اور کے گھر میں جا سکے اور نہ تم اس سے کلام کرو. ایسی عورت کی زندگی جو ایسی ہے یعنی معلق درمیان میں رہ جاتی ہے, تو اللہ جل مجل کریم یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے. تو کہتا ہے اللہ کہ اگر تمہارا دل کی طرف زیادہ مل ہے یا ایک سے محبت زیادہ ہے, یا ایک بعض اوقات عورتوں کے یعنی مزاج میں فرق ہوتا ہے, ایک کا مزاج اچھا ہوتا ہے, ایک ذرا سخت مزاج کی ہوتی ہے, ایک زیادہ خدمت گزار ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ خود اپنی خدمت کرانا چاہتی ہے, تو اس میں بھی آدمی کا دل جو ہے وہ ایک طرف مائل ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ جل عز و کریم ارشاد فرماتا ہے لیکن دوسری کو بالکل درمیان میں لٹکی ہوئی نہ چھوڑ دینا, اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, ہاں اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا, تو بے شک اللہ جل مجد کی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اگر ایک عورت تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, پھر اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر عورت کسی کی بدخلق ہو بدتمیز ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا درجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اس پر آدمی مہربان رہے, اس کی ترش زبانی کو یعنی برداشت کرتا رہے, اس کی بدتمیزی کو برداشت کرے, بہت بڑی نیکی ہے. تو کہا اگر تم نیکی کو پرہیزگاری کرو, اللہ کے معاملات میں ان سے ڈرتے رہو اللہ سے بیوی کے حقوق کے سلسلے میں, تو اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. وہیں یہ تفرہ کا, ہاں اگر تم علیحدہ ہونا چاہو, اگر تم علیحدہ ہو لو, طلاق کا مسئلہ آ گیا ہے, بیوی رہنا نہیں چاہتی, بیوی نے خلع حاصل کر لیا یا خاوند نے طلاق کر دی, اگر تم واقعتاً اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے ایک گھر میں رہ کر, روز روز لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا روز اللہ کی حدیں ٹوٹی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ایسی ایسی بات کی جاتی ہیں کہ جن کو اللہ رسول پسند نہیں کرتے, تو کہا ٹھیک ہے علیحدہ ہو جاؤ, یغن اللہ کل من سعتہ, ممکن ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اپنی کسائش سے تم سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے. یعنی اگر معاملات نہیں سدھر رہے, اگر دونوں کے خیالات ایک نہیں ہو رہے, کہا ٹھیک ہے علیحدہ ہو جاؤ, کہ یہ بھی اسلام نے طلاق کو پسند تو نہیں کیا لیکن طلاق کو حرام بھی نہیں قرار دیا, ممکن ہے ایسا فرص ہے. دنیا بیوی کے طرز تکلم طرز رہائش میں بہت سارا فرق ہو, بعض اوقات ہوتا ہے کسی مجبوری وجہ سے شادی کر دی جاتی ہے لیکن لڑکی لڑکا ہے اسے کو پسند نہیں کرتے, تو اب شریعت یہ بھی کہتی کہ خبردار تم ساری عمر اسی کو گلے میں باندھے رکھو, اور نہ اس سے یعنی تم کلام بھی کرو تو پھر تم طلاق نہیں دے سکتے, زنا میں گناہ میں تم پڑ رکھتے ہو. شریعت نے ایسا حکم دیا, اتنی پیاری شریعت ہے, اتنا اچھا دین ہے. لیکن افسوس کہ جن لوگوں پر اعتراض ہونا چاہیے تھا وہ الٹے ہم پر اعتراض کر رہے ہیں, اور ہم مسلمان جو ہیں وہ گردن جھکا کر مجبور ہو جاتے ہیں. جی یہ واقعی یہ تو عجیب سا حکم ہے, دیکھو عورت ظلم ہو رہا ہے, جب چاہتے آدمی طلاق دے دیتا ہے, یہ کیا ہوا جی, عورت کو حق ہونا چاہیے تھا. حالانکہ ان معاملات میں ان مسائل میں یعنی عیسائیت میں سرے سے طلاق کا تصور ہی نہیں ہے. اب انہوں نے یہ تبدیلی کی اپنی کتاب میں, یعنی عیسائیت کا اصل مذہب ہے اس میں طلاق کا تصور نہیں, اور ایک شادی کر سکتا ہے دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا. عیسائیت کا جو دین اصل ہے اس میں یہ ہے کہ ایک شادی کی, اب وہ بیوی اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے اس کو نبھانا ہے, طلاق بھی نہیں دے سکتا, آگے شادی بھی نہیں کر سکتا. تو ایسے معاملات میں کہ جب آدمی طلاق بھی نہ دے سکے دوسری شادی بھی نہ کر سکے, تو خود تصور کر سکتے ہیں کہ اس آدمی کی زندگی اس عورت کی زندگی جو ہے وہ کیسے گزرے گی, اور کس طریقے سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ یعنی گناہوں سے پاک رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یعنی اسلام نے تو یہ بہت اچھا ایک طریقہ بتایا تھا, کہا اگر تم اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے تو اگر تم علیحدہ ہو جاؤ علیحدہ ہونا چاہو تو اللہ اپنی کرم سے اپنے فضل سے تم دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. کتنی مرتبہ ہوا یہ تجربے کی بات ہے, ایک میاں بیوی ہیں اولاد نہیں ہو رہی, جب طلاق ہوئی اس نے اور مرد سے شادی کر لی, عورت نے مرد نے اور عورت سے شادی کر لی, دونوں کے گھر اولاد ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم علیحدہ ہو جاؤ تو اللہ جل مجد الکریم تمہارے لیے بہتری کاٹے گا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ جل مجد الکریم کے ہی ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ, اور بے شک ہم نے وصیت کی تھی تاکید کی تھی ان سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی, یعنی عیسائیوں کو یہودیوں کو یہ وصیت کی گئی تھی, یہ تاکید کی گئی تھی. وَإِيَّاكُمْ, اور مسلمانوں تم کو بھی یہی وصیت کی جاتی ہے, مسلمانوں تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جا رہا اور تم کو بھی یہی کہا جاتا ہے. اِنْ اتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, یعنی یہ وصیت اللہ کو اختیار کرنے کی, اللہ سے ڈرنے سے یہودیوں کو بھی کہا گیا, عیسائیوں کو بھی کہا گیا اور مسلمانوں تمہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم کفر کرو اگر انکار کرو, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو جو زمین و آسمانوں میں سب اللہ ہی کا ہے. تمہارا کفر کرنا تمہارا انکار کرنا اللہ کی مملکت میں کچھ کم نہیں کر دے گا, اللہ جل مجد الکریم کی ذات میں کچھ شراب نہیں ہو سکے گا, اپنے ہی بگاڑو گے جو کچھ بگاڑو گے. وکان اللہ غنی حمیدہ, اور اللہ بے نیاز ہے اور سب خوبیوں سراہا ہے. اس کو کسی کی پرواہ نہیں اور ساری خوبیاں اسی کی طرف لوٹتی ہیں. تم اگر اس کی یعنی انکار کر دو گے تو کیا اس کی کوئی شان بیا کرنے والا نہ ہوگا؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا, تم کرو گے تو تمہاری بھلائی ہے, نہ کرو گے تو اللہ کی شان تو کائنات کا ذرہ ذرہ بیان کر رہا ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے ترسل. اللہ جل مجد الکریم کی کائنات ہے, ذرہ ذرہ اسی کا ہے. بار بار اللہ یہ ہمیں بتا رہا ہے, آدمی تیرے ہاتھ میں ایک ملک آ جائے, تیرے ہاتھ میں ایک شہر آ جائے, تیرے ہاتھ میں ایک قبیلہ آ جائے, تو تو ظلم و ستم کرنے پہ کیا بتا ہے, اور تو یعنی اگر کسی کوئی آدمی تیری نافرمانی کرے تو تو اس کو اسی وقت سزا دینے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, کسی کو قتل کرتا ہے, کسی کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا ہے. دیکھ لیجئے یہ آج کے سرمایہ دار, آج کے لینڈ لارڈ, اور آج کے یہ جو بڑے آدمی ہیں, ذرا ان کی شان میں کسی نے گستاخی کی فوراً انتقام لینے پہ تیار. کتنے کتنے آدمیوں کو قتل کر دیتے ہیں, کتنے کتنے آدمیوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرا کائنات جو کچھ ہے میرا ہے, لیکن میں تو اس کے باوجود ہی لوگوں پر کرموں فضل کر رہا ہوں, لوگوں پر مہربانیاں فرما رہا ہوں. اور کافی ہے اللہ کار ساز, ان یشاء جو ذہب کم, اگر اللہ چاہے دے جائے, ایہ الناس اے لوگوں تم سب کو, اگر اللہ چاہے تو سب کہہ دے مر جاؤ, سب مر جائیں. میاتی بے آخرینا, اور تو لے آئے تمہارے سوا کو چھو, اللہ چاہے تو ساری مخلوق نہیں لے آئے. اللہ کر سکتا ہے تو کر کچھ نہیں سکتے نا, ہم بڑا کریں گے تو کیا کریں گے, غلام تبدیل کر لیں گے, نوکر تبدیل کر لیں گے, ہم نوکر کو دنیا سے تو نہیں بھیج سکتے. لیکن اللہ کہتا ہے میں چاہوں ساری کائنات کو ختم کر دوں اور اس کی بجائے دوسری مخلوق لے آؤں. وکان اللہ علی ذلک قدیرا, اللہ اس پر قادر ہے. اللہ جل مجد کریم کی قدرت سے یہ بھائی نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے. ساری کائنات کو بھی قتل کرنا چاہے, ساری کائنات کو بھی ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کے معنی ہوگا, لیکن اس کے باوجود اللہ جل مجد کریم رحم و کرم فرماتا ہے, مہربانیاں فرماتا ہے. اللہ جل مجد کریم اس باوجود قادر ہونے کے باوجود بھی رحم و کریم ہے. آج جو قادر ہو جائے اس کے دل سے رحم و کرم نکل جاتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے چھوٹے کو پوچھنے والا نہیں ہے, میں جو چاہوں کرتا دل. اور آپ دیکھ رہے ہیں آجکل جو کچھ بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہے, کہ اگر اسے یعنی اقتدار امریکہ کے پاس آتا تو جہاں جو چاہتا ہے ہلاک کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے حملہ کرتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ملک میرے پاس کائنات ہے, لیکن اس کے باوجود قادر ہونے کے باوجود میں رحم کرتا ہوں, میں کرم کرتا ہوں. اللہ اور مخلوق میں یہی فرق ہے, اللہ اور اللہ والے جتنی قدرت ملتی ہے, اللہ والوں کو جتنی قدرت ملتی ہے اتنے رحیم ہوتے ہیں, اتنے رؤوف ہوتے ہیں, اتنے کائنات پر زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں, اور ظالم کو جتنی قدرت ملتی ہے اتنا اس کا ظلم بڑھتا جاتا ہے. اللہ کہ اگر میں چاہوں تو سب کو لے جاؤں. آج یہ جو ہم ڈر رہے ہیں, یہ جو ہم مارے مارے پھر رہے ہیں, ہمیں کوئی کافر قتل نہ کر دے, ہمیں کوئی کافر دنیا سے نہ معاذ اللہ بھی نہ دے, تو کہہ رہا جو بھیجنے والا جب وہ زندہ رکھے تو کوئی کون مار سکتا ہے. چاہوں تو میں سب کو مار دوں لیکن میں مارتا نہیں, میں رحیم و کریم ہوں. کہا میں چاہوں تو دوسروں کو لے آؤں لیکن میں تمہیں موقع دے رہا ہوں. وکان اللہ علی ذلک قدیرا, بے شک اللہ کو اس پر قدرت ہے. ما کان یرید ثواب الدنیا, کہ جو چاہے دنیا کی زندگی, فیند اللہ ہے ثواب دنیا و آخرا, اللہ کے پاس تو دنیا کا انعام بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے. کچھ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت کرتے ہیں اور دنیا کی عزت کی خاطر وہ آخرت برباد کر لیتے ہیں, دنیا کی عزت کی خاطر چاند پاؤں کی خاطر آخرت کو بیچ دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے دنیا مانگتا ہے دنیا تو ملے گی, میرے سے آخرت بھی مانگو. مومن کیا کہتا ہے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, باری تعالیٰ دنیا بھی اچھی دے آخرت بھی اچھی دے. لیکن کافر صرف دنیا اچھی مانگتا ہے, اور کفار کے ساتھ ہی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جہان میٹھا ہے, اگلا کس نے دیکھا ہے, یہاں تو عیش و عشرت کرو, دنیا میں تو مانگو, آخرت آئے تو دیکھا جائے گا, قبر حشر آئے گی تو دیکھا جائے گا. تو اللہ کہتا ہے وکان اللہ سمیع بصیرا, اللہ سنتا اور جانتا ہے. مسلمانوں کہ اللہ جل مجد الکریم سے دنیا کا انعام بھی مانگو اور آخرت کا ثواب بھی مانگو, دنیا کی عزت بھی مانگو اور آخرت کی عزت بھی مانگو, دنیا کی راحت اور آرام بھی مانگو اور قبر حشر کے راحت اور آرام بھی مانگو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا قوامین بالقسط, انصاف پر خوب جم جاؤ, انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, ظالم کو ظالم کہو اور مظلوم کو مظلوم کہو, ظالم کا ہاتھ ظالم کا یعنی ساتھ نہیں دینا اور مظلوم کا ہاتھ نہیں چھوڑنا. شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دو, جب تمہیں پوچھا جائے تو گواہی سچی دو. ولو علی انفسکم اگرچہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیا جا رہی ہو. جب گواہی دینے کی باری آئے تو گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے. جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے مترادف ہے. جھوٹ بول دینا کسی کو کسی کے سامنے اور جھوٹی گواہی دے دینا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ جو سر شاہ فرمایا جو آدمی جھوٹی گواہی دے رہا ہے آپ نے گواہی دے کر قدموں سے بھی ہلتا نہیں ہے, قدم ابھی اٹھتا نہیں ہے کہ اوپر جہنم جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ جہاں مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جب تم سے گواہی طلب کی جائے تو گواہی دو اگرچہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جا رہی ہو. ابل والدین اگرچہ تمہارے والدین کیوں نہ خلاف جا رہی ہو. والاقربین اگرچہ تمہارے کتنے عزیز رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں. کہ جب حق کی بات آ گئی تو یہ نہیں دیکھنا ایک طرف میرا دوست ہے ایک طرف دشمن ہے, ایک طرف والدین ہے ایک طرف دوسرے لوگ ہیں, یہ نہیں دیکھنا ایک طرف رشتے دار ہیں دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں. جب حق کی بات ہے تو حق کی بات کو بمنجے دہل کہنا چاہیے, ڈنکے کی چوپے کہنا چاہیے. جب گواہی طلب کی جائے تو آدمی دائیں بائیں نہ دیکھے, یہ نہ دیکھے کہ جس کے خلاف گواہی دے رہا ہوں یہ کون ہے. ظالم ظالم کہو چاہے وقت کا حاکم ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ جہاد ہے, اور یہ آج بہت مفقود ہو چکا. آج چل کم ادھر کو ادھر کی ہوا چلے, آچڑتے سورج کی پوجا ہوتی ہے, دو شخص بھی صاحب اقتدار ہوتا ہے اس کے گن گائے جاتے ہیں, اور جو شخص کے ہاتھ سے اقتدار اور دولت نکل جاتی ہے اس کی برائیوں کے انبار گناہ دیے جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جب گواہی طلب کی جائے تو جھوٹے کو جھوٹا کہو سچے کو سچا کہو. گواہی کے درمیان یہ نہیں دیکھنا کہ ایک طرف میری پارٹی ہے دوسری طرف دشمن ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی پارٹی کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا لاتے ہیں, جھوٹے قرآن پاک اٹھا لیتے ہیں, اور سچے کو جھوٹا جھوٹے کو سچا دکھانے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اگر مومن ہو تو انصاف پر کہہ رہا کرو, اور جس کے خلاف گواہی ہو دیا کرو, جس کے حق میں گواہی ہو دیا کرو. ان یکن غنیا او فقیرا گواہی دو اگرچہ وہ غنی ہے یا فقیر ہے. ایک غریب آدمی ہے اور ایک وقت کا حاکم ہے, دونوں کے درمیان مسئلہ بن گیا. تم سے گواہی طلب کی جا رہی ہے تو کبھی بھی وقت کے اگر وقت کا حکم غلط ہے تو اسے حق میں گواہی نہیں دینی. اگرچہ وہ ساری دنیا کا مالک ہے اس کو سچا جھوٹے کو سچا نہیں کہنا, اور اگر یہ غریب آدمی سچا ہے تو اس کو جھوٹا کبھی نہیں کہنا. آج دیکھیے ہمارے سامنے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, ساری دنیا پہ ظلم و ستم ہوا کوئی بولتا ہی نہیں. آج امریکہ پہ تھوڑی سی بات ہوئی تو سب کہہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, امریکہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایک طرف امیر ہو ایک طرف غریب ہو, حق کی بات کرو, جو حق ہے اس کو واضح طور پر بیان کرو, سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا کہو. اگرچہ تمہارے سامنے اور اس وقت وہ یعنی ظالم جو ہے پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اور غریب جو ہے بے سرو سامانی کے ساتھ کھڑا ہے. سچے کو سچا کہو جھوٹے کو جھوٹا کہو. فلاح اور ابہما بہرحال ان سب سے زیادہ اختیار تو اللہ ہے نا, نہ وہ غریب نہ امیر. تجھے تیری موت اور حیات جو ہے وہ تو رب کے ہاتھ میں ہے, تیری عزت اور ذلت جو ہے وہ تو رب کے ہاتھ میں ہے, تو کسی سے کیوں ڈر رہا ہے. اگر مومن ہے تو رب سے ڈر, اگر مسلمان ہے تو سچے کو سچا کہ اور جھوٹے کو جھوٹا کہ. فلا تتبع الہوا اور خوش کے پیچھے نہ پڑ جانا, یہ نہ کہنا کہ اس کو اگر اس کے حق میں گواہی دے دی تو یہ اتنے جو مطلب اس سے نکل سکتے ہیں یہ میرے نہیں نکلیں گے, اور اگر آج میں غریب آدمی کے حق میں گواہی دوں تو امیر آدمی مجھے یہ یعنی مال و دولت دینا بند کر دے گا. کہا اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہیں پڑنا, جو بازی حکم ہے اس کو بیان کرنا ہے. انتا دلو یہ کہ خواہش نفس کے پیچھے ہو کر حق کے حق سے علیحدہ نہ ہو جانا, ادب سے علیحدہ نہ ہو جانا. وہ ان تالو اور تو ردو اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو, اگر گواہی میں ہیر پھیر کرو یا گواہی تو معلوم ہے گواہی دیتے نہیں ہو, تمہارے سامنے معاملہ ہوا اور تمہارے نہ گواہی دینے سے ایک آدمی ہنسی کے پھندے پر چلا گیا, ایک گناہ گار جو ہے وہ بچ گیا, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے پر ڈالا جا رہا ہے اور تم خاموش کھڑے ہو. کہا اگر تم گواہی میں ہیرا پھیری کرو گے, سچے کو جھوٹا جھوٹے کو سچا کرو کہو گے, یا تم منہ پھیر دو گے گواہی دیتے ہی نہیں. آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, سامنے معاملہ ہو رہا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم کسی کے معاملے میں کیوں پڑیں جی, ہم کسی کی گواہی کیوں دیں جی, ہم کیوں عدالتوں کے چکر کاٹے, ہم اپنا کام کرتے ہیں, کوئی جاتا ہے کسی کو پھانسی لگتی ہے تو لگے, کسی کو سزا ہوتی ہے تو ہو جائے, کوئی گناہ گار بچتا ہے تو بچ جائے. اللہ کہتا ہے اگر تم لوگوں نے ہیر پھیر کیا گواہی دینے میں یا تم نے منہ پھیرا اعراض کیا, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو بے شک اللہ تمہارے سارے کام کی خبر رکھتا ہے, اللہ جانتا ہے. اللہ تم سے پوچھے گا قیامت کے روز کہ یہ تو نے کیا کیا, کیوں کہ مسلمان جو ہے یہ رب کا گواہ ہے, یہ رب کے رسول کا دنیا میں گواہ ہے. اگر مسلمان ہی گواہی دینی چھوڑ دے, اگر مسلمان ہی حق کی بات کرنی چھوڑ دے, اگر مومن ہی حق کا باطل میں تبدیل کرنی چھوڑ دے, اگر مومن ہی جھوٹے کو جھوٹا نہ کہے اور سچے کو سچا نہ کہے, تو دوسرے لوگ تو ہیں ہی ایسے, دوسروں نے تو کرنا ہی یہ ہے. تو آج دیکھ لینا چاہیے جو مومن ہے وہ حق کے لیے کھڑا ہو جائے, ہو جائے گا, سچے کو سچا کہے گا, جھوٹے کو جھوٹا کہے گا, اور یہ تصور بھی نہیں کرے گا کہ یہاں میں جھوٹے کو جھوٹا کہہ رہا ہوں تو مجھے کتنی بڑی سزا مل جائے گی. تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال سے خبردار ہوں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, آمنو باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے. ہم سبھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایمان کہاں ہے, کتنے فیصد ہے ہمارے دلوں میں؟ کسی پر اگر اعتراض کریں, کسی کو کہیں تو یقیناً لڑائی مارکائی پر آ جائے گا. اگر ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سکیں, اگر ہم اپنے آپ سے پوچھا کیجئے کہ جی ایمان جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے دل کے کتنے خانوں میں سے کتنے فیصد ہے, اس دل کے 100 خانے سے کیا ایک خانے میں بھی ایمان موجود ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں؟ ہاں نام تو ہے ایمان کا, ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے کو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن ایمان ہے کہاں؟ اللہ کہتا ہے ایمان کا دکنے والو مومن ہو جاؤ. صرف دعویٰ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, دعویٰ کرنے سے آدمی آدمی رہتا ہے, فرشتہ تو نہیں بن جاتا. دعویٰ کرنے سے انسان جو ہے, دعویٰ کرنے کو تو فرعون نے خدا کا دعویٰ کر دیا, نمرود نے خدا کا دعویٰ کر دیا, مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. دعوے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ایمان میں داخل ہو جاؤ, اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ, بل کتاب الذی اور اس کتاب پر ایمان لاؤ, نزل علی رسولہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا رب پر ایمان کہ رب کے ساتھ عبادت کے لائق نہیں ہے, جہاں سے رب نے منع کیا وہاں جانا نہیں, جس کا حکم دیا وہاں سے رہنا نہیں. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ آپ کی ساری صفات پر ایمان لایا جائے, آپ کو معصوم عن الخطا مانا جائے, جتنی رب نے شانیں دی ہیں سب کو مانا جائے, اور آخر میں یہ تصور کر لیا جائے جو آقا کی زبان سے ہمارے لیے نکلے گا وہ آخری حرف ہے, ہم اس پر اپنی جان قربان کر دیں گے, اور جس پر اللہ کے پیارے محبوب نے جہاں سے جانے سے منع کر دیا ہمارا قدم وہاں کہیں نہیں جائے گا. بل کتاب اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو محبوب پر نازل کی گئی. اب چلو تو قرآن سے پوچھ کر چلا کیجئے, رکو تو قرآن سے پوچھ کر رکا کیجئے, بولو تو قرآن سے پوچھ کر بولا کیجئے, اور چپ رہو تو قرآن سے پوچھ کر جو کام کرتے ہو قدم اٹھانے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے لاحق عمل تیار کیا ہے. یہ ہماری زندگی کا ایک کتاب کیا ہے, ہمیں اس میں اس کتاب میں سے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو کیسے کریں گے, ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو کیوں نہیں کریں گے. پہلے کتاب سے پوچھو, ول کتاب الذی انزل من قبل, اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پر ایمان لاؤ. ان پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ ان پر کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں, اگرچہ آج وہ اصلی حالت میں نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے انبیاء کو وہ کتابیں دی ہیں. ومن یکفر باللہ وملائکتہ, اور جس نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا, وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں کا, وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا, والیوم الاخر اور آخرت کے دن کا, فقط اللہ دلال امبائیبا, تو وہ شخص دور کی گمراہی میں جا پڑا. وہ شخص جو ہے جس نے ان سب چیزوں کا انکار کر دیا یا ان کے احکامات پہ عمل نہیں کیا تو بہت دور کی گمراہی, بہت دور کے راستے میں چلا گیا. اب راہ حق پر آنے کے لیے یہ لاکھوں میل کا فاصلہ ہے, یہ کیسے طے کیا جائے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کفر کر دیا. یا تو منافقین مراد ہیں کہ کلمہ پڑا اور پھر بعد میں منافق بن گئے, بعد میں پھر کفر کیا, ثم آمنوا, پھر ایمان لائے, ثم کفروا, پھر مسلمان, پھر کفر کیا. یا تو وہ لوگ ہیں خاص جو منافق ہیں, یا وہ لوگ ہیں کہتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, ایک وقت آئے گا صبح کو مومن ہوں گے شام کو کافر, شام کو مومن ہوں گے صبح کو کافر. کیوں؟ کہ معاشرے کے حالات ایسے ہو جائیں گے آدمی جو ہے اللہ رسول کی مخالفت سنے گا, آدمی اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اور آدمی اللہ رسول کی مخالفت ہوتے دیکھے گا اور بول نہیں سکے گا اور اس کو کفر پر گواہی طلب کی جائے گی اور دے دے گا. تو کہا ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرتے ہو, نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی اکرم پر اعتراض کرتے ہو, رب کا کلمہ پڑھنے کے بعد رب کے برابر شریک ٹھہرا دیتے ہو, رب کا کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن کے سوا دوسرے لوگوں سے احکام پوچھتے ہو اور قرآن کے احکامات کو بھول کر دنیا کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہو, یا اس سے وہ مراد ہے جو اعتقادی طور پر مسلمان عملی طور پر کفر کرتے ہیں, یا ایسے حقیقی وہ طور مراد ہیں جو اعتقادی طور پر ایمان آتے ہیں پھر اعتقادی طور پر ہی کفر کر دیتے ہیں. دولت کی خاطر یہ یاد رکھا جائے کہ دولت کی خاطر اور دنیا کی خاطر کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں, کہا سمزداد کفر, پھر وہ کفر میں پکے ہو جاتے ہیں. لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ انہیں سے ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہ انہیں راہ حق دکھائے. یعنی جو لوگ کبھی مومن کبھی کافر, کبھی مومن کبھی کافر, جو ایک آوارہ بکری کی طرح اور بھولے کتے کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہیں, کبھی کسی مذہب میں, کبھی کسی دین میں, کبھی کسی طریقے میں, کبھی کسی طریقے میں, اور پھر آخر میں گمراہ ہو کر مر جاتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے ان کو نہ تو رب بخشے گا اور نہ ہی ان کو راہ ہدایت دکھائے گا. بشر المنافقین, منافقوں کو بشارت دے دیجئے اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, منافقوں کو بتا دیجئے بے ان لہم عذاب علیما, کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ان کی بشارت تو اچھی بات ہی ہوتی ہے, تو عذاب کی کاہے کی بشارت, یعنی ان کو برست کرنے کے لیے, ان کی عزتوں کو خاک میں ملانے کے لیے, اور ان کو تانا دیتے ہوئے کہو کہ تمہارے لیے بہت اچھا ایک عذاب, اللہ نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے. کون سے منافق؟ کون؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء, منافق وہ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں, جو کافروں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں, جو کافروں کے لیے اپنی سب کچھ اپنی عزتیں قربان کر دیتے ہیں, من دون المومنین, مومنوں کو چھوڑ کر. ان منافقین کے لیے یہ عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے, عذاب علیم کی. وہ مسلمان کی بجائے کفر سے دوستی لگاتے ہیں, وہ جو مسلمان کو چھوڑ کر کافر کی مدد کرتے ہیں اور کافر کے ساتھ چلتے ہیں. کہا ایسے منافقوں کو عذاب علیم کی بشارت دے دیے. جب تگونا عندہم العزہ, کیا یہ عزت چاہتے ہیں کافروں کا ساتھ دے کر؟ یہ چاہتے ہیں اگر کافروں کے ہم ساتھ ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں عزت دے دے گا, کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں. بڑے آدمی کافر کے ساتھ مسلمان غریب کو چھوڑ کر اس لیے لگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی عزت مل جائے گی, ہمیں بھی دنیا میں جینے کا یعنی مقام مل جائے گا. تو اللہ کہتا ہے ان عزت للہ جمیع, خبردار ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں. مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ لگنا, کافروں کی مدد کرنا, اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ عزت کے لیے تو کافروں کے ساتھ لگتے ہو, عزت لینے کے لیے تم کافروں کی مدد کرتے ہو مومنوں کو چھوڑ کر. تو اللہ کہتا ہے ساری کی ساری عزتیں جو ہیں وہ تو اللہ کے لیے ہیں, اللہ جس کو چاہتا ہے وہ تو عز و منشاؤ و تو ذل و منشاؤ بجارک الخیر, ساری کی ساری عزتیں رب کے ہاتھ میں ہیں, ساری کی ساری ذلتیں رب کے ہاتھ میں ہیں. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. قرآن, آدمی کھڑا ہو جائے صحیح رب کے لیے, ساری عزتیں اس کے قدم چومتی ہیں. لیکن جو آدمی رب کو چھوڑ کر, رب کے رسول کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑ کر کافروں اور منافقوں سے عزتیں ڈھونڈنے نکلتا ہے, اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں آتا. دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے. تو کہا منافق وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں, کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں, عزتیں طلب کرتے ہیں, حالانکہ عزت ساری کی ساری اللہ جل مجد الکریم کے لیے ہے. وقال نزل علیکم فی الکتاب, یہ کتاب میں تمہیں حکم دے دیا گیا ہے, یہ قرآن میں تمہیں حکم دے دیا گیا ہے. اذا سمعتم آیات اللہ, جب تم سنو کہ اللہ کی آیتیں, یکفر بہا, ان کا انکار ہو رہا ہے. یہ تمہیں ہر کتاب میں حکم دیا گیا جہاں تم دیکھو کہ رب کی آیتوں کے ساتھ انکار ہو رہا ہے. وَيُسْتَهْزَأُ, اور ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, خبردار ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا جو دین کو مذاق بنا لیں, جو دین کی آیتوں کا مذاق اڑائیں, جو قرآن کی آیتوں کا انکار کریں. آج کتنے نام نہاد مسلمان ہیں, کافر پکا ہیں, وہ تو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ تو معاذ اللہ قرآن کو آگ لگاتے ہیں, قرآن کی بےعدبی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لو ہم قرآن کی بےعدبی کر رہے ہیں, کر لو جو کرنا ہے. نام نہاد مسلمان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو وہ مذاق کر دیتا ہے, نام نہاد مسلمان کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جائے تو وہ مذاق اڑا دیتا ہے, انکار کر کے گزر جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے دیکھو جس معاشرے میں, جس گروہ میں, جس جماعت میں, جس ملک میں اللہ کے آیتوں کا انکار ہو رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, خبردار ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا جو مذاق اڑائیں, جو اللہ رسول پر اعتراضات کریں, خبردار ان کے پاس بیٹھنا نہیں ہے. حتی یخودو فی حدیث غیر, جب تک وہ اور بات نہ شروع کر دیں, جب تک وہ آقا کریم علم کا اعتراض کرتے ہیں, آقا کریم کے نور کا اعتراض کرتے ہیں, آقا کریم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں, جب تک اللہ جل مجد کریم کی توحید کا انکار کرتے ہیں, جب تک اللہ جل مجد کریم کے احکامات کو ٹالتے ہیں اور بیٹھ کے مذاق کی زندگی گزارتے ہیں, خبردار ان کے پاس بیٹھنا. کل کو نہ کہنا کہ ہم تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے تو کوئی مذاق نہیں کیا تھا, ہم نے تو اللہ رسول کو کوئی مذاق نہیں کیا تھا, ہم تو ویسے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کہتا ہے انک اذا ازم مثلہم, اگر تم بیٹھو گے چاہے زبان نہیں کھولو گے پھر بھی تم اسی کی مثل ہو جاؤ گے, قیامت کے دن تمہیں انہی کے ساتھ اٹھنا پڑے گا. اسی لیے گندے لوگوں اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا اس کا حشر بھی ہے بد عقیدہ کے ساتھ ہوگا, اس کا حشر بھی برے لوگوں کے ساتھ ہوگا. کفار کے ساتھ دوستی لگانے والے, منافقین کے ساتھ بیٹھنے والے, ان کی محافل کو اٹینڈ کرنے والے, ان کی محافل میں جا کر بیٹھنے والے اور اللہ رسول کے مخالفت میں باتیں سن کے خاموش رہنے والے, کہانی کی مثل تمہارا حشر ہوگا, تمہیں انہی کے ساتھ جہنم میں دھکیلا جائے گا. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں دیکھو کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, کس کو دوست بنا رہے ہو, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا خاندان کون سا ہے, اس کا دین کون سا ہے, اس کے یعنی برتنے کے اصول کیسے ہیں, کہیں کسی معافق کے پتنا بیٹھنا, کہیں کسی اللہ رسول کے گستاخ کے پتنا بیٹھنا, وگرنہ تمہیں بھی اسی کی انسل ہو جاؤ گے اور انہی کے ساتھ تم بھی اٹھایا جائے گا. اسی طریقے سے کہتے ہیں صوبتے تالے ترا تلے کند, صوبتے تھالے ترا تھالے کند, جو اچھے دوست کے پاس بیٹھے تو اچھا ہو جائے گا, برے دوست کے ساتھ بیٹھے تو برا ہو جائے گا. بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی ایک نیک آدمی کی محفل میں جانے لگتا ہے, ایک نیک دوست کو ملنے کے لیے جاننا چاہتا ہے, جب باہر نکلتا ہے تو جبرائیل امین آتے ہیں, ایک فرشتہ آتا ہے, آ کے پوچھتا ہے تو کدھر چلا. آپ نے دیکھا ہوگا آج آدمی کسی دوست کے پاس جاتا ہے تو راستے میں خیال آتا ہے بعض اوقات میں کدھر جا رہا ہوں, پھر آدمی خود ہی جواب دیتا ہے میں فلاں دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اصل میں تو فرشتہ جو ہے وہ دل میں کیا کر رہا ہوتا ہے, پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے تو کدھر جا رہا ہے, وہ کہتا ہے میں اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہوں, اللہ کے دوست کے پاس جا رہا ہوں, اللہ کے پیارے کے ساتھ پاس جا. وہ فرشتہ پوچھتا ہے اس کے پاس کیوں جاتا ہے, کیا کوئی مطلب ہے, کیا کوئی لالچ ہے اس کے پاس, کیا کوئی دنیاوی چیز ہے جانے کے لیے. وہ آدمی کہتا ہے نہیں, میں تو صرف اس لیے جاؤں اللہ کا بندہ ہے, میں صرف اس لیے جا رہا ہوں وہ نیک آدمی ہے, میں تو صرف اس لیے جانوں کہ نیکی کا حکم کرے گا, یہ اس سے دنیاوی کوئی لالچ نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جبرائیل اے فرشتے اس کو کہہ دو کہ قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, جب ہر شخص دھوپ کی دھوپ میں یعنی جل رہا ہوگا, تو ایسے دو دوست جن کی دوستی صرف دین کی خاطر ہوگی ان کو میں اپنے عرش کے ملا کے سائے کے نیچے بٹھا دوں گا, جو صرف میرے لیے کسی سے دوستی کرتا ہوگا, جو نیک کے پاس بیٹھا ہوگا, تو وہ جو ہے اس کو میں قیامت کے روز بخش لوں گا. تو کسی نے کہا نا کہ یعنی چنگے بندے بھی صحبت یارو یوں دکان اتارا, کہ اچھے آدمی کی دوست یوں ہے جیسے عطر والے کی دکان کے پاس اتار کی دکان میں آپ بیٹھ جاتے ہیں, وہ عطر نام بھی دے آپ کو خوشبو تو نہیں روک سکتا, آپ کو خوشبو تو آئے گی اور برے بندے کی صحبت آ رہی ہے. یہ حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ ہے, کیا یعنی صاحب سوئے کا صاحب القیرے کا صاحب القیرے حکمہ کار صلی اللہ علیہ وسلم, برا دکھ یوں ہے جیسے بھٹی والا آدمی ہوتا ہے کہ اسے پاس بیٹھو گے اگر تمہارے کپڑوں کو آگ نہیں لگے گی ناریاں تو ضرور تم تک پہنچیں گی. تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے ایسے لوگوں کی مجلس نہ کرنا, ایسے لوگوں کی محفل میں نہ بیٹھنا جو اللہ رسول کی دین کا مذاق اڑائیں. آج ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہنسی مذاق کی محفل ہوتی ہے جمگھٹا بنا ہوتا ہے, جہاں اللہ رسول کے احکام کے مذاق احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں ہر آدمی بیٹھ رہا ہے اور خوش گپیوں میں مبتلا ہے اور ان کے جھوٹوں پر, ان کے گندے لطیفوں پر, ان کے گندے شیروں پر آدمی کھڑکھڑا کر ہنس رہا ہے. پتہ نہیں ہے کہ کل کو انہی کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا. ان جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, اللہ ان سب منافقوں اور سب کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا, اللہ ان سب کو جہنم میں بھیجے گا جو اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. آج دیکھیے کتنے کتنے آدمی ہیں, کسی کو دین کی بات کریں وہ کہتے ہیں چھوڑے بیوی کو, اسلام کا انکار لے رہے دیا کیجئے, کوئی جی دنیا میں زندہ رہنے کے بھی تو کچھ ہمیں چیزیں ڈھونڈ لینے دیجئے. انٹرنیٹ پہ, ٹی وی پہ, وی سی پہ کتنی کتنی بے حیائیاں ہو رہی ہیں, اور کتنے لاکھوں کروڑوں آدمی جو ہیں وہ پورے پورے راتیں دن جو ہیں وہ ان کے ساتھ بے حیائی گزار رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے انہی کے ساتھ جائیں گے, فلمیں دیکھنے والے فلموں والوں کے ساتھ جائیں گے, یہ یعنی برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے برے لوگوں کے ساتھ جائیں گے. اللہ دینا یا تربا سونا بے کم, وہ لوگ جو تمہاری حالت کو رکھتے رہتے ہیں, اے محبوب دیکھتے رہتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح مل جائے, قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ, کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہے. منافقوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب مشکل کا وقت پیچھے ہوتے ہیں اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے بھی تو حصہ لیا تھا جب تک پاکستان بن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے, یہ قائد اعظم کافر اعظم ہے معاذ اللہ. اور جب یعنی پاکستان بن گیا تو وہی غدار سارے کے سارے پاکستان کے مامے بن گئے. اب پاکستان آگے آ گیا اور کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے میں حصہ نہیں لیا تھا, حالانکہ وہی وہ لوگ تھے جنہوں نے یعنی دلی کی جامع مسجد میں نارو کو ممبر پر بٹھا دیا تھا اور نارو یا رسول السلام کے نعرے لائے تھے. جب پاکستان بن گیا تو کہتے ہیں ہم ساتھ نہیں تھے, ہم بھی ساتھ تھے. آج بھی پاکستان میں وہ شخص زندہ ہے, موجود ہے, جس کے باپ نے کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پاکستان بنانے کے گناہ میں شل نہیں ہے, آج وہی پاکستان کے سب کچھ بنے ہوئے. تو مومن کے ساتھ یوں لگتے ہیں کہ جب مصیبت کا وقت ہوتا ہے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, اور جب فتح ملتی ہے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. منافقوں کا بھی یہی طریقہ تھا, جب جنگ ہوتی تھی بھاگ جاتے تھے اور جب فتح ہوتی تھی آ جاتے تھے. اے آقا کریم ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے, ہم ساتھ جا تو نہیں سکے, میں تو کرتے تھے نا, ہم کام کو یعنی راتے تو مکاتے تو تھے نا. ان قالوا الم نکن معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وان کان للکافرین نصیبا, اگر کافروں کا کوئی حصہ بن جائے, اگر کافروں کا ہاتھ جو ہے وہ ظاہری طور پر اونچا ہو جائے, قالوا الم نستحوذ علیکم, تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تو کیا ہمیں تو قابو نہ تھا, ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا. ونمناکم من المومنین, ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا, اگر ہم تمہارا ساتھ نہ دیتے مسلمان تمہیں ختم کر دیتے, ہم تو تمہیں بچا رہے ہیں. یہ دو پلیسی, یہ ڈبل زبان والا آدمی, دو زبانوں والا آدمی, اللہ کے محبوب کریم نے فرمایا ادھر اور بات کرتا ہے ادھر اور بات کرتا ہے, ایک آدمی کے پاس بیٹھا تو اور بات, دوسرے آدمی کے پاس بیٹھا تو اور بات. قیامت کے روز دو زبانیں اس کے منہ میں آ کے دی جائیں گی, دو زبانہ ذو لسان ہے, جو دوگلا آدمی ہوتا ہے اس کی زبانیں دو ہوں گی قیامت کے دن, لیکن دونوں آگ کی ہوں گی اور اس کے منہ کو جلا رہی ہوں گی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ, ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ, اڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تمہیں کافروں سے بچا لیا, ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا لیا. فاللہ یحکم بینکم, اللہ حکم فرمائے گا تمہارے درمیان یوم القیامت, قیامت کے دن. ومن یجعل اللہ للکافرین علی المومنین سبیلا, اور خبردار اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا. مسلمان خود گر جائے تو گر جائے, مسلمان خود دامن صبر کا اور عظیمت کا ہاتھ سے چھوڑ دے تو چھوڑ دے, اللہ کبھی کافروں کو مسلمانوں پر مسلط نہیں کرے گا. آج کیوں مسلط ہو گئے کافر ہم پر, ہم مسلمان رہے نہیں ہیں. آج بھی مسلمان ہو جائیں, آج بھی اللہ رسول کے احکامات کو سنبھال لیں, آج بھی وہ کھوئے ہوا وہ طریقہ جو تھا آج بھی دوبارہ اسی پر چلنا شروع کر دیں, تو آج بھی عزت مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے تم الاعلون ان کنتم مومنین, لوگو اگر تم مسلمان ہو آج بھی عزت تمہارے کم چومے گی. آج بھی وہ جذبہ تو لے کر آؤ جو حضرت خالد بن ولید میں تھا, جو حضرت سعد بن ابی وقاص میں تھا, جو حضرت سیدنا عبداللہ بن لیر میں تھا. آج بھی مسنہ بن حارثہ کی روح لے کر آؤ, آج بھی ساری دنیا دم دبا کر تمہارے سامنے بھاگے گی. لیکن ہم نے تو دین کو چھوڑ دیا, ہم نے اپنے اسلاف کے کارناموں کو چھوڑ دیا, ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا, ہم کھاتے انہی کا ہیں, گاتے انہی کا ہیں, اور پھر ڈرتے بھی انہی سے ہیں. اللہ کہتا ہے میں کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں دوں گا, لیکن شرط یہ ہے مسلمان مسلمان ہو جائے, مومن مومن ہو جائے, اللہ کے احکامات کو ماننے لگے. کبھی کافر جو ہے تم پر غالب نہیں آئے گا, لیکن جب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا, جب ہمارا نام تو مسلمانوں والا رہ گیا, ہم میں سے کتنے فیصد ہیں جو اللہ کے احکام مانتے ہیں، جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے کتنے فیصد ہیں جو سچ بولتے ہیں، جو حرام نہیں کھاتے حلال کمائی کھاتے ہیں، ہم میں سے کتنے فیصد ہیں جو اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچاتے ہیں، اپنے کانوں کو بے حیائی سے بچاتے ہیں، ہم سے کتنے نوجوان ہیں، ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جن کی جوانی جو ہے بے داغ ہے، پاک ہے، ہم میں سے کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو پردہ آج تک غیر مرد کے سامنے نہیں گئی۔ ذرا ہم اپنے گرہ میں منہ ڈال کے سوچئے، ہم رب پر اعتراض تو کرتے ہیں کہ برت جبھی ہے تو بےچارے مسلمانوں پر، ذرا یہ بھی تو سوچئے ہم کیا مسلمان ہیں، ہم نے کیا اسلام کو کہیں بدنام تو نہیں کر دیا، کیا اسلام کے نام پر ہم کلنکا ٹیکا تو نہیں ہے، کہ بدنامی کا داغ تو نہیں ہم بن گئے اسلام کے نام پر؟ اگر آج ہی ہم ان سب کو چھوڑ کے اللہ رسول کے ہو جائیں، اگر آج بھی ہم انہی کے در پہ جا کر پڑ جائیں، تو یقیناً یاد رکھو کہ اللہ رسول کی مددیں جو ہیں وہ آج بھی آ سکتی ہیں، آج بھی ابزار ہو سکتی ہے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جوش و جذبش کو محبت پیدا کر دی جائے، آج ہی نعرے نمرود گلزار ہو سکتی ہے، آج بھی فرعون کا اٹھا ہوا ہاتھ ہو سکتا ہے اگر سینہ موسیٰ کلیم اللہ کا ایمان ہم میں آ جائے، آج بھی فرعون قتل ہو سکتا ہے اگر سینہ صدیق اکبر جیسا عشق ہمارے دلوں میں آ جائے، آج بھی اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی ذاتوں پر، اپنے گھروں پر، اپنے جسم پر، اپنے گھر والوں پر قرآن کو اور سنت کو نافذ کر دیں، تو آج بھی عزت مسلمانوں کے قدم چومیں گی۔ دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم زندہ رکھے تو اسلام پر، اور مارے تو اسلام پر، اور حقیقی اسلام ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، ہمارے خون میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جو ہے وہ رچ بس جائے۔ دعا کیجیے زندہ رہیں تو اسلام کی خدمت کے لیے، مریں تو اسلام کی خدمت کرتے ہوئے، شہادت کی موت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔